Смерць ляснічага. «Міхал! Міхале! О, Міхале!» — пачуўся голас як бы здаля, каля зямлянкі ранічкою, і часты стук у шкло рукою. «Вставай, Міхале! Адзявайся!» «А хто там?» «Я, хутчэй, збірайся! Памёр ляснічы наш!» «Да можа!» — Міхал ускочыў. «Моцны Божа! І хто б мог думаць, спадзявацца? Ужо стаў ачуньваць, папраўляцца, каб хто сказаў, не даў бы веры!» Ды то аб'ешчык пан Ксаверы прынёс навіну гэту смуту. «Няхай пан зойдзе на мінуту!» — сказаў Міхал, адмкнуўшы дзверы. Цераз парог ступіў Ксаверы, вайшоў у хатку і спыніўся, бо зразу ў ёй ашаламіўся. І дальш не ступіш ні на крок, ні хатка, просто катушок, няма дзе нават павярнуцца, як у сабачай цеснай будцы. «Сядайце дзе-небудзь, сядайце! Эх, хата наша, выбачайце!» Міхал калодку падстаўляе, уздыхнуў Ксаверы і сядае. То быў мужчына ўжо паджылы. «Ах, мой ты, Божа, добры, мілы! Ото ж як выбраўся ён скора! Яшчэ не дальш, як пазаўчора, са мною гутарыў, смяяўся і аб усім мяне пытаўся. Міхал гаворыць і ўздыхае: «Ох, браце, смерць не разбірае і не глядзіць нікому ў зубы. Гадзюкай брат з-пад падрубы знячэўку ў садзе сваё джала. Ці многа жыў, ці жыў ты мала, ці ты багаты, ці ты бедны, ці ты зайздросны, ненаедны. Жывем, клапоцімся і дбаем, і ўсе нарэшце паўміраем у нейкім згаснем летуценні», — сказаў Ксаверы ў засмучэнні. «Так, гэта так, пане Ксаверы, ужо загатованы паперы для часу нашага сканання, рукою Божага ўзыскання, і ходзіць смерць, як тень за намі», — сказала Ганна са слязамі. «Ну, я гатоў. То пойдзем, браце, паплачам хоць па сваёй страце». Міхал з Ксаверам выйшлі з хаткі, світала ўжо. Дзесь каля гаткі у гэтым досвідку маўклівым крычалі гусі пра разліва, нястройным хорам гергіталі, ды качкі з шумам пралеталі, і кніга ўнёсся плач з лукі. У глыбі лясоў ціці рукі ўжо зачыналі свае токі, усход віталі агнявокі, віталі шчыра і натхненна. Міхал з Ксаверам задуменна ішлі праз лес, ішлі маўкліва, і толькі зрэдку сіратліва паслоўку уроняць два служакі. «Няма ў нас пана, ні баракі», — Міхал гаворыць. «Так, няма. Жыві, ўдава, цяпер сама», — сказаў Ксавера задуменна. «Ну, пане, будзе цяпер змена, і пойдуць новыя парадкі», — Міхал выказвае дагадкі. «А пэўна, будзе талачэча, не без таго ўжо чалавеча», — уздыхнуў Ксаверы. «Шкода пана! Ох, бедны, выбраўся зарана, а жыць бы мог, такі здаровы! Ну, чалавек, як корч дубовы, пажыць бы трохі яму трэба, пакой душы яго і неба». Так гаманілі і ішлі прасткамі, то праз лужок, то хвайнікамі, усе дарогі напаўмілі і ішлі, нябожчыка хвалілі, як чалавека і служку князя, як і вядзецца ў такім разе. Някепскі быў і распытае, хай са святымі спачывае: «Як ты жывеш, ці ты галодны, ці ты спачыў, як бацька родны, але сказаць яшчэ не ўсякі, а прынясеш што? Без падзякі ўжо не выпусціць, заплаціць, а на дарэмшчыну не квапіць». Быў чалавек ён справядлівы, нефанаверысты, праўдзівы, Ксаверы так жа пацвярджае. На тым гаворка іх змаўкае, ідуць маўчком яны, заняты сваімі думкамі з іх кожны. Так, у лясніцтве кут парожны, куток паквапны і багаты, не застаіцца, не згуляе, паноў к сабе ён прыцягае, як рыб гарох у азярыне, і кожны ў замку службу рыне. Сюды паціснецца з ахвотай, і не прыедзе, а пяхотай за душу мілую прычхае. Міхал з сабой разважае. Але хто ж гэта месца зойме? Яно то праўда, у панскай плойме сказаць не будзе недастачы, ды гора ў тым, адзін лядачы, другі без клёпкі, трэці злосны, несправядлівы, безлітосны, як вось, напрыклад, Табартоўскі, або падлоўчы пан Бялоўскі. Назначыць гэтакага ката, тады запахне свая хата, набыць дабра не надта лёгка, яно, як шклечка тое крохка, чуць да яго не так кранесся і з чарапкамі астанесся, а ліха прыйдзе без падмогі, бо ліху бітыя дарогі, і ўсюды сцежкі яму вольны, то роўна, гладкі, то вакольны, не абміне яно нікога. Так смерць ляснічага старога Міхала моцна ўскалыхнула, і ўсё верх дном перавярнула. І тут у першы раз Міхала вось гэта думка напаткала: купіць зямлю, прыдбаць свой кут, каб з панскіх выпутацца пут, і там зажыць сабе нанова, свая зямля. Вось што аснова.